17. Cennette Allahü Teala'yı görmeye inanmamak, ben cenneti istemem, Allahü Teala'yı isterim demek küfür olur. 18. İslamiyete inanmamak alameti olan sözler, fen bilgileri din bilgilerinden daha hayırlıdır demek küfürdür. 19. Namaz kılsam da kılmasam da beraberdir demek küfürdür. 20. Zekat vermem demek küfürdür. 21. Faiz helal olsaydı demek küfürdür. 22. Zulm helal olsaydı demek küfürdür. 23. Haramdan olan malı fakire verip sevap beklemek, fakir verilen paranın haram olduğunu bilerek verene hayır dua etmek küfürdür. 24. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin kıyası hak değildir demek küfürdür. Vehhabiler bunun için kâfir oluyor. 25. Meşhur sünnetlerden birini beğenmemek küfürdür. 26. Kabrim ile minberim arası, Ravda-i Mutahhara, cennet bahçelerinden bir bahçedir. Hadîs-i şerifini işitince, ben minber, hasır ve kabirden başka bir şey görmüyorum demek küfr olur. 27. İslam bilgilerine inanmamak, bunları ve din alimlerini aşağılamak da küfr olur. 28. Kâfir olmayı isteyen kimse, buna niyet ettiği anda kâfir olur. 29. Başkasının kâfir olmasını isteyen kimse, küfrü beğendiği için istiyorsa, kâfir olur. 30. Küfre sebep olduğunu bilerek ve arzusuyla küfr kelimelerini söyleyen kâfir olur. Bilmeyerek söylüyorsa, alimlerin çoğuna göre yine kâfir olur. 31. Küfre sebep olan bir işi bilerek yapmak küfr olur. Bilmeyerek yapınca da küfr olur diyen alimler çoktur. 32. Beline zünnar denilen papaz kuşağını bağlamak ve küfre mahsus bir şey giymek küfr olur. Tüccarın Darül Harp'te de kullanması küfr olur. Bunları mizah için, başkalarını güldürmek için, şaka için kullanmak da küfre sebep olur. 33. Kâfirlerin bayram günlerinde o güne mahsus şeylerini onlar gibi kullanmak, bunları kâfire hediye etmek küfür olur.